Konuşan konuşsun, sen aldırma. Sen çiçeksen ben böcek, yanıma dişi sinek. Bile yanaşamıyor gün sonunda. Geceyi söndürmüşüm başka evlerde. İnanma onlara, günahıma girme. Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi. Deliriyorlar sevdikçe seni sende. İnanıp da bunlar yorma güzel kalbini. Dedim işte adı üstünde hepsi. Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi. Deliriyorlar sevdikçe seni sende. İnanıp da bunlar yorma güzel kalbini. Dedim işte adı üstünde. Konuşan konuşsun, sen aldırma. Sen çiçeksen ben böcek, yanıma dişi sinek. Bile yanaşamıyor gün sonunda. Geceyi sönüyor.